baada ya kumalizia kusoma mlango wa hadhi janaiz katika kitabu chetu cha ahkam janaiz, leo insha Allah nasoma as-salat ala al-janaza, sala ya janaza. Sala ya kumsalia mayit ndio maana ya janaza. Al-Allama rahimahullah akasema as-salatu ala al-mayit المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني فكسيما العلماء رحمة الله عليه والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية نصلي ميت والإسلام فرض كفاية أي إذا قام البعث من يكفي بذلك سقط الإثم عن الآخرين والأمر أسماء بعض يوان ambao wanashiriki katika jambo hilo, basi utoweke madhambi kwa watu wengine. Unapomswalia mwenyeji wa Kiislamu kama anavyosema al-Allama al-fardhu kifaya li'amrihi sallallahu alayhi wa sallam wa amri ya Mtume alayhi salatu wassalam biha katika swala na swala nyinginezo katika jambo la salatu al-janaza fi ahaditha أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني أمره يقول لك أحاديث شكسيما تتاجم يقول لك أحاديث حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المسؤولية وقسيمة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فكيف تموية ميونغول وأصحاب رسول عليه الصلاة والسلام الفيشوى سيكو يبيد من خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصحابة وقت اليهيل وقتون عليه الصلاة والسلام وقلنا بمونا أمكوفا قد قبلهي خيرا فقال أكسيب القوم صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم صليني صاحبين فتغيرت وجوه الناس لذلك msimulizi anasema zikabadilika nyuso za watu kwa jambo hilo. Pale Mtume alayhi salatu wasalamu alisema msalieni wewe, msalieni mwenzenu, swali wenu nyuso zikabadilika kwa sababu hiyo. Faqala akasema Mtume alayhi salatu wasalamu إن صاحبكم خلى في سبيل الله حقيقة صاحبهم أن فني خيانة كتك زل غويرة زل زبتكان كتك جيه الله سبحانه وتعالى كفني غلول غلول نمتو كتكوة زل مالي zinazopatikana katika mali za kawira akazificha. Ya jihad fi sabilillah, kisha baada ya kuwa tayari ushapata ngawira, ukaona kidhahabu namna hii, mfano la kadara Allah, sababu haifai kuiba, ukatoka na roho, ukachukua ukaficha, hiyo ndiyo hulumu. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam yule bwana akafariki, lakini hawaambia sallu ala sahibikum, sallieni sahibu yenu. Nyuso za watu zikabadilika. Kwa nini? Alikufa fi sabilillah. Alafu Mtume alayhi salatu wassalam yeye anakushiriki katika kuswalia, atakatukuswalia sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hakika sahibu yenu alifanya khulutu fi sabilillah, maana amechukua ile mali ya kawira iliyopatikana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kawaida mali ile inakusanywa, alafu amiri wa jeshi atawagaia wale wapiganaji, lakini huyu kajigaia mwenyewe. Qal, asema msimulizi wa hadithi hii, fafattashna mata'ahu, tukafanya ukaguzi taftish katika vile vitu vyake yule bwana, yani yule aliyefariki. Fawajadna kharazan min kharazi al-yahud, tukakuta kharaza min kharazi al-yahud, sababu Khaibara kule alikuwa ni Wayahudi. Fa akakuta wakakuta masahaba kharaz, kharaz ni kama vile cheni ya dhahabu, yani ule mkufu au mfano wake, ni kitu inaingizwa kwenye uzi au mfano wake, alafu inakuwa kama kigorori gorori, alafu wanavaa hapa mfano au sehemu nyingine. Hiyo ndiyo kharas. Kwa maana ikakutwa ile ambayo ilikuwa ni ya Wayahudi, na wale walikuwa na kijana Wayahudi, kwa hivyo ikajulikana kwamba hii imechukuliwa kutoka kwa watu kwa upande wa Wayahudi. Unaona zile musabaha, zile musabaha zile wenyewe ni tasbihi, ile ni kharas, yani kwa vile wametungwa kwenye uzi, kwenye uzi alafu gorori. Vile vile walikuta kwa bwana huyu katika mizigo yake kitu cha sampuli ile, na kilikuwa cha Myahudi, la yusawi dirhamain, wala hailingani na dirham mbili, ni kitu kidogo, yani hailingani hata dirham mbili. Dirham ni katika dhahabu. Maiti wawili au watu wawili, fala tajibu salatu alayhima, wala haiwajibiki swala kwa wao. Al-awwal, wa kwanza, athiflu alladhi lam yablugh, ni mtoto mdogo ambaye hajafikia bali, mtoto mdogo ambaye hajafikia bali. Inawezekana swaliwe, inawezekana لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم وسبب قومه عليه الصلاة والسلام حكم صلية متواجد لكن نواه منار إبراهيم حكم صلية عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها أثير مع عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كاف إبراهيم متوتو ومتون عليه الصلاة والسلام وهو ابن 18 شهرا ليه يأتوه متوتو وميزي من الآلي ميزي من الآلي شكرا جميلة ميزي من الآلي جميلة ميز من الآن نتمنى شو يا ولد بكم موجنا نلوس بكم موجنا نلوس ميز من الآن بكم موجنا نلوس وبقى إبراهيم ونفريج يكون بكم موجنا نلوس. فلم يصلي عليه دون فلم يصلي عليه دون عليه الصلاة والسلام حق صلي إبراهيم بكم موجنا نلوس مكمونا ميز ستة. لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم صلي أقوم عليه الصلاة والسلام إبراهيم ذكر أحاديث زمتاج قوة تومي صلى الله عليه وسلم على صلي إبراهيم لكن حديث بعيد سنجد سنعيد لا وإذا بقي قول المرحوم عليه الصلاة والسلام حكم صلي إبراهيم. حتى الإمام ابن الحزم سمع هذا خبر صحيح عن اليوم مثل هامش المريوية العلامة شد الألباني رحمه الله نسيمة قلت نسيمة والصواب ما قاله الحافظ للصواب نهاية منين اللي يسمى الحافظ ابن حجر ذكر الإشارة. فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أمتاج الإمام ابن القيم قد كزاد المعاد أن الإمام أحمد أنه قال كتب الإمام أحمد يسمى هذا حديث منكر حديث منكر ولعله يعني أنه حديث فرد نقول يا كسبية منكر ما لحديثي ذي تفرد لكم موجة فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة الصحة ولحقيقة يوم يرى من قولي وطبقاته كذلك أحاديث معروفة لذي صحيح كما يقول حديث منكر وكذلك من قولي وطبقاته حديث صحيح سيو جامو لساوا لكن هوين أقصدي حديث منكر حديث مفر كيش العلامة تسيب وعلا تكهامش أنه لا يخدم في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم حقيقة مم يريد جوا حقيقة مم يريد ولا هيتي مبنغف يخدم ولا هيتي دوا كذلك كثبيت حديثي كواجيك لي عليه تومي عليه الصلاة والسلام يبقيه وتومي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابنه إبراهيم kwamba yeye alimswalia mtoto wake Ibrahim wala hatido katika zile hadithi zilizopokea, lianna dhalika lam yasih, kwa sababu jambo hilo halikusiki. Kwa hivyo hatakipokewa wala itido hadithi hii ambayo yasema Mtume alayhi salatu wassalam hakumswalia Ibrahim. Walinjaa min turqi, hata kama itakuja kwa njia tofauti tofauti, fa hiya kullu hadha ibuda, hakika hizo ahadi njia zote, njia zote zilizokuja nazo ni njia zenye illa, imma bil imsal wa imma bil dhafi shadid, imma kuwa hadithi ni mursal, imma kuwa hadithi ina udhaifu mkubwa. Kama tarahu mufassala fi nasbi ar-raya, kama unavyoona jambo limemanuliwa kwa uzuri katika kitabu cha nasbi ar-raya. Waqad rawa Ahmad an Anas annahu su'ila, imepokewa na Imam Ahmad kwa Anas bin Malik, yeye aliulizwa Anas bin Malik, salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ibnihi Ibrahim, je Mtume alayhi salatu wassalam alimswalia mtoto wake Ibrahim ambaye alikuwa na mwaka mmoja na nusu? Qala la adri, Anas bin Malik akasema sijui. Fahamuni kwamba Anas bin Malik huyu ni yule ambaye mwanzo kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam anahamia Madina, analetwa na mama yake Ummu Sulaim, ampeleka Ummu Sulaim, ampeleka kijana wake ambaye ni Anas bin Malik, amwambie Mtume alayhi salatu wassalam, hadha ibni yakhdumuk, huyu mwanangu anataka kutumikie wewe. Mwanzo kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia Madina. Kwa hivyo tukisema ni mwaka mmoja na nusu, ina maana Anas akiwa ndani ya kumtumikia Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa sababu kuingia Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, Ummu Sulaim akamleta kijana wake Anas bin Malik Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa ndani ya mwaka mmoja na nusu, bila shaka kwamba tayari Anas bin Malik ni mtumishi wa Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa Anas anaulizwa, je, aliswalia Mtume alayhi salatu wassalam kumswalia wanaye Ibrahim? Qala la adri, akasema sijui. Wa sanaduhu sahihi, na isnadi yake ni sahihi. Walau kana salla alayhi, na lau kama Mtume alayhi salatu wassalam angekuwa amemswalia Ibrahim, lam yakhaf dhalika ala Anas, insha Allah, asingeogopea hilo kulisema Anas insha Allah. Yani lau kama walau kana salla alayhi, na lau kama Mtume alayhi salatu wassalam angemswalia Ibrahim, angekuwa amemswalia Ibrahim, lam yakhaf dhalika ala Anas. Lisinge fichikana hilo kwa Anas insha Allah. Waqad khadamahu 10 sinin, Anas bin Malik kumtumikia Mtume alayhi salatu wassalam miaka 10. Sasa miaka 10 inakuwa na Mtume alayhi salatu wassalam fariki mwaka 11, ikiwa na miaka 10 iliyokamilika na miezi yake, miaka 10 kumtumikia, ina maana kufa kwa Ibrahim Anas bin Malik kwa mtumishi wa nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Anas bin Malik asema sijui. Ingekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ndio mtumishi wake, anapoenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, Anas bin Malik huyu, ingelikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamswalia Ibrahim, lisingefichikana hilo kwa Anas bin Malik, hasa ilivyo imethibiti hadithi kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumswalia Ibrahim, na vile ilivyo kwamba hadithi zilizokuja kwamba alimswalia Ibrahimu ni hadithi dhaifu, ima zina irsal ndani yake zina illa, au ni dhaifu, udhaifu mkubwa katika hadithi hizo. Qala athani, mtu wa pili ambaye haswaliwi, ambaye haiwajibiki swala, afwan, tuseme tumie lugha hii kama tutumia al-adhan. Athani min al-ashkhas alladhina la tajibu as-salat alayhi, miongoni mwa watu ambao haiwajibiki swala kwa wao, kwa sababu ifahamike, tukisema haiwajibiki manake inajuzu kuswali. Tukisema haswaliwi, basi kana kwamba haijuzu. Tumie lugha haiwajibiki, kwa maana kuswalia inajuzu, lakini sio hii. Qala athani ash-shahid, mtu wa pili ni yule aliyekufa shahidi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيره. أسباب أنتم عليه الصلاة والسلام وصلية وللمشهيد وليكوف كتك في تبعود وإنجليه. وفي ذلك ثلاثة محالي نكتك جمهيرك وأنتم عليه الصلاة والسلام حق وصلية مشهيد كم يكون حديث تاب سبق ذكرها zimetangulia kutaja kwake fi masala idha katika masala hayo yanayotajwa na Allah. Walakin dhalika la yanfi mashru'iyyat as-salat 'alayhima biduni wujub. Sheikh anasema lakini jambo hilo la kuwa hawa hawajibiki kuswaliwa halipingi jambo la kuwa ni katika sheria kuwaswalia watu wawili wa sampuli hiyo biduni wujub, tena wanaswalia bila ya wajibu, wanaswaliwa bila ya wajibu, kwa maana mtoto na shahidi kwa sio wajibu, lakini katika sheria waweza kuswalia. Kwa hiyo mtu kafelewa na mwanae ambaye hajafikia bale anamswalia kwa, lakini aswalia aliyokuwa kana kwamba kuna wajibu. Na pia ieleweke, mtu ambaye hajamswalia hakuna kumlaumu, kwa sababu mtoto mdogo swala ya maiti ni dua, kama sivyo kwake mtoto mdogo, yeye katika swala ya maiti yake anakumswalia mtoto mdogo, wanaombewa dua wazazi, wanaombewa dua wazazi, kama tunakuja kuona kama shekhe anasema watushra'u as-sala walakin dhalika la yanfi mashru'iyyata as-sala, lakini jambo hilo ya kwamba haiwajibiki kuwaswalia hao wawili ash-shahid na mtoto mdogo haipingi juu ya usheria wa kuwaswalia wao biduni wujub, tena waswaliwa bila ya wajibu, sio wajibu. Kama yati min al-ahadith fihima fi al-mas'alah at-taliya, kama inapokuja zinapokuja hadithi katika mas'ala ijayo. Qala wa tushra'u as-salat ala man yati dhikru, na pia ni sheria kuwaswalia wale watakaokuja kutajwa. Ni jambo la sheria kuwaswalia wale hao wanaokuja kutajwa hapa chini. Qala al-awwal at-tifl, ila ni zuri hapo yuko changanya habari kule, amemvua mtu mdogo, kwa maana sio jambo la wajibu, sawa, na sio ile faradhi kifaya. Kuna faradhi kifaya, tumesema wakisimama baadhi ya watu wakalitekeleza hilo, basi yaondoka madhambi kwa watu wengine. Lakini pia ifahamiki, anaweza akaacha huyu atifu aswaiwe na hakuna dhambi, tofauti na mtu mzima akiacha kuna dhambi. Ndiyo maana kule akamtaja mtoto mdogo kwamba yeye sio jibu kuswaliwa, bali ni katika sheria inajuzu kuswaliwa. Na hapa anamtaja mtu mdogo wale katika wale ambao inajuzu wao kuswalia. Qala at-tiflu, mtoto mdogo, walau kana sittan wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi sitta, hata kama akiwa ni yule mtoto aliyedondoka kutoka katika tumbo la mama yake kabla ya kutimia kwake. Mwanamke mjamzito kafikisha miezi sita, miezi mitano au miezi minne na kuendelea, tuseme lugha hii, miezi minne na kuendelea, mtoto akadondoka tumboni, akafariki tumboni, maadamu ashafikisha miezi minne, basi anaswaliwa mtoto. Lakini anaswaliwa hali ya kuwa sio wajibu, sio faradhi kifaya, anaswaliwa hali ya kuwa ni jambo la sheria, inajuzu kumswalia kwa sababu mtoto. Ifahamike katika sheria, mtoto akifikisha miezi minne ndani ya tumbo la mama yake na kuendelea miezi tano, miezi sita, saba, nane, tisa, akafariki, akadondoka ndani ya tumbo ile ilikuwa imefariki, basi mtoto huyu anaswaliwa. Kwa sababu miezi minne kama tunasoma siku zote ni kipindi ambacho mtoto huyu ashapuliziwa roho, na akishapuliziwa roho ndio mzima wewe. Chini ya miezi minne mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama hajapuliziwa roho bado. Na ndio maana waona wanawake wafahamu haya. Wakiwa na ujauzito miezi mitatu bado mtoto hachezi tumboni. Lakini miezi minne na kuendelea mtoto anacheza tumboni, kuna tayari ashapuliziwa roho. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud. Sasa ikiwa chini ya miezi minne anakuwa sio mtu kwa sababu sio hai. Kwa sababu namswaliaje? Anayeswaliwa si maiti. Maiti maana yake alikuwa na uhai akapata kifo. Sasa huyu hajapata uhai, yeye yuko na marhala ya kifo tu. Unamswalia nini? Anayeswaliwa ni maiti. Ukisikia fulani amekufa maana yake alikuwa hai akafa. Sio wakati ameshakufa yani kwamba yeye ni maiti alafu zewe amekufa. Yeye ndio asili yake. Kwa hiyo mtoto akiwa chini ya miezi minne aswaliwe. Miezi minne ya kuendelea anaswaliwa hali ya kuwa ni jaiz. Ni katika jambo la kisheria. Qala walau kana sikta, hata kama mtoto huyo tifl akiwa ni sikta. Sikta ni yule mtoto aliyeondoka katika tumbo la mama yake, kutoka katika tumbo la mama yake kabla ya kutimia muda wake. Wa fi dhalika hadithan, katika jambo hilo kuna hadithi mbili. Al-awwal والطفل وفي رواية السكت نبتت مدوغو لكن في رواية كان السكت السكت نيولي بتت مدوغة يولدوغة وطولة رواية يصلى عليه أنا سليوا ويدعى لوالديه نا أتومبيوا وتومبيوا وززيواك ووين بالمغفرة والرحمة وتوبوا وتزوبوا المغفرة والرحمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكره مع عائشة حديث جيل يقول حديث مع عائشة رضي الله عنها سيما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار alitewa mtume alayhi salatu wassalam mtoto mdogo katika wale watoto wa kiansar. Fasalla alayhi, akamswalia. Qalat Aisha, kwa Aisha akasema. Fakultu, asema Aisha akasema, tuba lihadha. Nini maana ya tuba? Ziko tafsiri tofauti za maulama. Hiyo pia ni tafsiri. Kwa maana tuba ni bushira ya khair. Vile vile tuba ni mti katika miti ya peponi. Yasiru rabu tata shajarihi miata ami la yakutaruha. Mwenye kupanda mipando anatembea chini ya mti huo miaka mia, chini ya kivuli cha mti huo miaka mia, na wala asiukate wala asiumalize. Aliyeko bado yuko ndani ya kivuli cha mti huo katika miti ya kivuli. Muhimu ni bushra. Mama Aisha akasema tuba lihadha, kheri iliyoje kwa huyu mtoto. Jamani, asrafil janna, hao ni wale ndege katika ndege wa peponi, kwa sababu watoto wadogo watakuwa hivi katika pepo. Mama Aisha akasema hivi, yani asema mtoto wa peponi kabisa. Mama Aisha ashamaliza kazi, sema kufa mdogo yeye yu hata dhambi huyu. Kwa hivyo yeye alimaliza kazi kabisa kwamba huyu ni katika wa peponi. Lam yaamal su'an, mtoto huyu hajafanya uovu kwa sababu alifariki akiwa mdogo. Walam yudriku, na wala uovu haujamdiriki, kwa maana hajafanya, yani hajuani na uovu. Qala tu Mtume alayhi salatu wassalam akasema awa ghaira dhalika ya Aisha, kuna jingine sio kwa hilo ya Aisha, maana kumsifia sana, kuna jingine sio kwa hilo. Huyu ni ndege katika ile ndege peponi, hawa ni wao hajapanda kufanya dhambi wala hajawahi kudhiriki wala dhambi hajawahi kukuta yeye. Kuna jingine Mtume alayhi salatu wassalam akasema خلق الله عز وجل الجنة، الله سبحانه وتعالى بيوم بابه وخلق لها أهلا نعم بيوم وخلقهم في أسلام آبائهم لكما هم بواه وطو بيقول وطو الدان يعني قوم بيبزار وقوم بيقول بيقول بيقول بيقول تزايهوكم لكي يبتوه يبتوه يبتوه. Hawa peponi ni watu Allah ameshawaumba tayari watu peponi na kawaumbia hiyo pepo. Sio swala mmoja kufanya dhambi. Peponi kuna watu wake Allah subhanahu wa ta'ala ashawaumbia. Wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahla, na Allah kaumba moto na akawaumbia watu wake. Wa khalaqahum fi aslam al-abai, na kawaumba wao hawa ndani ya migongo ya baba zao. Wapo hana shari kama mtu mdogo Mtume alayhi salatu wassalam alishauri, ndio pekee msingi ashahi wa mtu mdogo kaswaliwa na Mtume alayhi salatu wassalam katika watoto hao wakianza swala fasalla alayhi. قال النووي رحمه الله، الإمام النووي رحمه الله سيما أجمع من يعتد به من علماء المسلمين ومقبليان والمن يكسنغتي وكتك مع علماء في الإسلام والمن يكون صديقه ومعنا ويسميه ومعين عالم ومقبليان wale wenye kuzingatiwa wale katika ulama wa Kiislamu. Ala anna man mata min atfali muslimina fa huwa min ahli aljanna, wamekubaliana kwamba hakika yule atakayekufa katika watoto wa Kiislamu basi yeye ni katika watu wa peponi, ni katika watu wa peponi. Wanakubaliana hivyo ulama wa Kiislamu wale ambao wanazingatiwa. Sasa ikiwa hivi ndivyo na Aisha kasema maneno haya, mbona Mtume alayhi salatu wassalam kumwambia maneno yale? Kama Aisha umemaliza, kuna jingine? Ndio akampa ile mwongozo kwamba Allah kaumba watu wa peponi, kaumba pepo na kaumba watu wa peponi, na kaumba wao kaumbia hiyo pepo kwa ndani migongo ya baba zao. Sasa ulama wa Kiislamu wanakubaliana kama hiyo ya Aisha kwamba mtoto mdogo akifariki basi yeye. قال والجواب عن هذا الحديث جواب شان حديثه يطول عليه الصلاة والسلام هي يوم عائشة أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل. هو يطول عليه الصلاة والسلام أم كتاب معاشة كتاب من الوياك كتبان إلى حراكة yakukata bila ya kuwa na dalili, kwa sababu amekata kwamba huyo amepona. Wenda Mtume alayhi salatu wassalam kamkatalia, kamkataza Maraisha maneno yake kwa sababu ya haraka ya kukata na kukatia pepo bila ya kuwa na dalili. Au qala dhalika kabla an ya'lama anna atfal almuslimin fi aljannah, au Mtume alayhi salatu wassalam alisema maneno hayo kabla ya kujua kwamba watoto wa Kiislamu watakuwa peponi. Hivi ndivyo wanavyozungumza ulama wa dini, tadu alayhim qawlu, wale ambao wanazingatia kauli yao. Wajaba as-Sindi fi hashiyatihi ala an-Nasa'i, akajibu vile vile Imam Sindi katika hashiya yake Imam an-Nasa'i bijawabin aha خلاصة وجواب جنجين ويجيب حديث هيو مختصر وجواب هيو بيش وجواب هيو أنه إنما أنكر عليها الجسم بالجنة لففل معين كما أكيد أنتم عليه الصلاة والسلام أمن كانوش مع عائشة وكاتا كمكاتيا بيكو mtoto maalum sio lugha ya jumla kwamba watoto wa Kiislamu wa kifo ni peponi watoto wa Kiislamu lugha ya jumla lakini wa Aisha anamkatia huyu yani mtoto muayyan maalum katika hao mtoto huyu wa Kiansar kwa hivyo kumpa pepo mtu muayyan mtu maalum hiyo jambo wewe unaweza kusema wacha Mungu atakuwa peponi lugha ya jumla lakini kumuainisha mtu maalum hilo jambo halijuzu. Qala wala yasihhu aljazm fi makhsus wala haisihi kukata kwa mtu maalum kwamba fulani ni peponi isipokuwa yule ambaye dalili zimeshuhudia kwamba fulani fi janna au fulani fi janna huyu inafaa kukata fulani ni mtu wa peponi kwa sababu kuna dalili. Ama yule ambaye haijaje dalili, haijathibiti kwa kwamba fulani peponi, basi haifai kukata kwamba fulani peponi. Maana kuna watu bado hii leo hii akifurahishwa na mambo hasa mambo ya kidunia basi atakupa pepo anapotaka yeye. Akifurahi tu basi, wewe mtu wa peponi kabisa wewe, akupa kipande cha pepo. Haijuzu kumkatia Muislamu pepo. Na mara nyingine wakati wa pepo kwa kitu dudu ambacho hata kifiji thamani. Kuna mmoja mwezi wa Ramadhani ndio kufuturishwa bwana. Kapiga miondoso pale. Kasifia sana. Ghafla atoa pepo, sema huyu peponi kabisa. Futaji. Acha kata kipande cha pepo kwa jioni. Tena swala kukata kumkatia Muislamu pepo haijuzu. Ila yule ambaye dalili imethibiti kwamba fulani wa peponi utasema hivyo kama maandiko yalivyo fulani wa peponi. Ama bila dalili wewe sema tu kwamba tunamtania heri. Lakini sio pepo. Qala wala yasihhu aljazm fi makhsus wala haisi kata kwa mtu maalum. لأن الإيمان الأبوين تحقيقا غير كسباب إيمان وذزوال ووين نكوهككيش عين يا غير يعني وين وجوا جاو ووين وذزوا ووين كسبوه سبتوتو يعني كنا كام بسبب سبمزي وزاز وليم بموين وطوتو تسويوه إيمان وذزوا ووين إيمان وذزوا ووين wewe ukithibitisha imani hiyo basi huku kuhakikisha jambo la ghaibu. Kama sisi tunasema la hasibuhu ala khair wallahu hasibuhu, tumdhania sisi ndio khair na Allah ndio amjua zaidi. Wa huwa al-manat 'inda Allah ta'ala, na jambo hilo la ghaibu limetundikwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana yeye ndiye aliyewa ghaibu. Ama ukija kuzungumza wewe umejiingiza mahala kuzungumzia kitu ambacho hukijui. Qala wa qawlu anna as-sikta inma yusalla 'alayhi la fadhi, ni kwamba mtoto aliyotoka katika tumbo la mama yake anaswaliwa. Idha kana qad nufikha fihi ar-ruh, ikiwa kama amepuliziwa roho, yale maneno tuliyosema, ikiwa kama amepuliziwa roho, kwa maana shafikisha ndani ya tumbo la mama yake miezi minne na kuendelea, akafariki anaswaliwa. Lakini tuelewane, anaswaliwa hali ya kuwa ni jambo la kisheria, jambo linajuzu, lakini sio wajibu, kwa maana watu wakiacha kumswalia wakati tarawih. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam aliacha kumswalia mwanaye Ibrahim akiwa na mwaka mmoja na miezi sita. Lakini ukiswalia inajuzu, Wadhalika idha istakmala 14 ashhuri. Na aswaliwa huyo mtoto aliondoka ndani ya tumbo la mama yake atakapokamilisha miezi minne. Thumma mata, kisha kafariki. Fa amma idha sakata qabla dhalika fala. Kama mtoto akidondoka ndani ya tumbo la mama yake kabla ya miezi minne, hapana, aswaliwi. Liannahu laysa bimayyit, kwa sababu huyo sio maiti. Au sio? Na kweli huyo sio maiti, kwa sababu ukisikia maiti basi jua anaonja uhai. Mwanadamu kifo na uhai cha kwanza nini? Mwanadamu kifo na uhai cha kwanza nini? Sio wasemaje? Wewe unasemaje? Eh? Mbona usemi? Sio useme, mbona ubii? Mwanadamu kifo na uhai cha kwanza nini? Cha kwanza kifo. Yaani kifo ni hali kifo kuwepo. Ya kuwepo. Kwa hivyo kimetangulia hicho kwake. Kwa sababu mwanadamu ameumbwa min al-adam, kutokana na kukosekana, yaani alikosekana akaumbwa. Akawepo. Kwa hivyo cha kwanza ilikuwa hamna. Na hivi ndivyo ilivyokuja katika Qur'an. Aya inasemaje? Naam. Thumma yuhyikum thumma yumitukum. Nataka mwanzo wa hii. Wa kuntum amwata, imetangulia kifo kabla ya uhai. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi mkufuru Allah nyinyi mlikuwa wafu? Hafu Allah akakuumba hiyo ile jeu duniani hapo, basi mlikuwa hamna. Nani chama ilikuwepo? Jeuri tu. Wewe ulikuwa haupo, Allah akakuumba kwa mapenzi yake, hapo leo waje kufuru. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, vipi nyinyi mkufuru au na nyinyi mlikuwa wafu? Na kweli nyinyi mlikuwa wafu, au sio? Nani tubadue sisi? Mimi hakuna. Mlikuwa wafu, tulikuwa wafu. Thumma yuhyikum thumma yumitukum, kisha Allah alafu atakufishia. Thumma ilayhi turja'un, alafu kisha kwake mtarejeshwa. Kwa hiyo mlikuwa hampo, alafu Allah akakuisheni mkawepo, kisha atakufisheni, alafu kisha atakufufueni. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa wafu na sasa hizi ni maiti watarajia wote hapa. Sote. Wewe ukiishi hiyo kama wewe ni maiti mtarajiwa, wewe utakufa. Wewe ni kwani uelewe tu. Shaka kama ulikuwa na miaka 60 usitarajie kupata 60 nyingine mzee wangu. Hii ndio hakika. Sisemi kwamba 60 nyingine hamna, lakini kwa hakika. Yaani niliposema kwa ile tunavyojua na Mtume alayhi salatu wasalam atuambia amari ummati min 60 ila 70. Umri wa umma wangu ni kuanzia 60 mpaka 70. Yaani aghlabu wengi kwa hivyo. Haina maana hakuna yule ambaye atazidisha 70 wapo. Lakini sio wengi. Na haina maana kwamba hakuna atakaye kufa chini ya 60 wapo. Lakini aghlabu 60 70. Sasa shaka ukipata 60 usitarajie 60 nyingine. Hapo ulipobaki jipinde kweli kweli. Haina maana wewe mwenye 18 wewe uache kujipinda kwa sababu usubiria 18 nyingine. La. Unjui hilo. Una 18 vipindi hapo hapo ulipo. Kwa sababu kupata 18 nyingine ni taufiki ya Allah. Na Allah ndio anajua hili. Kwa hivyo kumswalia mtoto huyu ambaye hajafikisha miezi minne ndani ya tumbo la mama yake, shaka anasema fala wala haswaliwi. Liannahu laysa bimayyit, kwa sababu sio mayyit. Kama la yakhfa, kama vile ambavyo ilifichikana kwamba huyu sio maiti. Yeye mwenyewe hakuwepo. Tumfanye hivyo kwamba alikuwepo. Hakuona uzima yeye. Kwa hivyo yeye alikuwa ni maiti maiti mpaka mwisho. Hakuona uzima kwa hiyo sio. Wa ashhadu dhalika hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Na asli hilo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدهم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر في 4 كلمات بكتب رزقه وعدته مبقى مريشه هي أن يؤسل لك مصلحة mara miezi minne ndio mtoto atuliziwa roho chini ya hapo ana roho na hapa kaileta lakini katika lafzi nyingine anasema inna khalqa ahadukum yujma fi batni ummihi 40 yawman hakika umbile la mmoja wenu linakusanywa katika tumbo la mama yake kwa muda wa siku 40 ثم يكون علقة مثل ذلك كيشرك علقة علقة لبعض الناس لأنه ناس محالة كتك مفوكو ودوك تومو لوزازي مفوكو وزازي وما علقة لدام لأنه يجبتك محالة كتك مفوكو وزازي ثم يكون مضغة مثل ذلك كيشرك يوكا لكو مضغة ni vile pande kama vile pande la nyama limeliwaliwa wewe alafu ikatemwa ndio moto hapo kama vile watoto wadogo kwa pande la nyama ataita tuna ataichakaza alafu anaitema ile ndio moto kwa sasa kwa laini yani kisha fyonza yale maji maji yale ya chumvi yule kutoka hivi anaweza kaibonda nyama wewe alafu akaichakaza sawa sawa alafu akaiacha ndio moto hapo mwanadamu anapitia hivi anakuwa ni maji yameganda siku moja yale maji yanabadilika kwa siku 40 tena inakuwa ni damu. Damu inabadilika siku 40 tena inakuwa ni mudhgha pande la nyama ambayo limetafunwa kama vile likatemwa. Ndivyo hivyo Allah anakuumba kiumbe wake. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yab'athu ilayhi malakan mpaka mwisho wa shahi fayanfuku au yanfuku fihi ruhu. Apulizia malaika huyo roho. حديث متفق عليه يؤسس المصطلح. قال واشترط بعضهم أن يسقط حيا بحديث. تبعني ورجعوني وميك الشرط وميك الشرط لكم سليم تهويو أن يبلغ أن يقوم لهم ياتي وعلى الروك أن يقوم حي دون تمسليم وأن يرجعوني وميك الشرط. وكتميونا mtoto akidondoka ndani ya tumbo la mama yake maadamu kafikisha miezi minne ni kuswaliwa. Baadhi wanachoona wanaweka sharti kwamba huyo aliyedondoka ndani ya tumbo la mama yake sharti adondoke hali ya kuwa yuko hai alafu afu huyo ndio kuswaliwa, ama yodondoka yuko hai aswaliwe hata kama kafikisha miezi minne. Wakastadili kwa maneno haya yafuatayo: idha istahalla as-sikta sulli alayhi wa urritha, na akidondoka mtoto tumbo ndani tumbo la mama yake alafu akalia istahala akatoa sauti, akidondoka mtoto ndani ya tumbo la mama yake alafu akatoa sauti mali hai sulli alayhi wa urritha, basi mtoto huyo atasujiwa na atarithishwa. ولكنه حديث ضعيف, لكن حديث ضعيف لا يحتج به حيفان قوت عليه كما بينه العلماء كما بيلي ويبينيش علماء وسيادة الحديث كما يويز كفاني قوت سبب حديث ضعيف قوت تقوى مطوطو شلوكا لنكم الأميان ما دام خفيش من يسمينه بس مطوطوه يوصوليه hata kama hajalia baada ya kuwa kwake. Na kwa hiyo baba anashukuru kwa kuhimili kishindo hicho. Swali. Naam. Kumlaani na kumtasaria moto kufikiri maajabu. Muayyan gapi? Akishakufa mbashiria moto, sababu hakuna njia kufa katika kufa. Na ndio maana tunafundishwa sisi katika kuburi za kufa, ukipita waambie ubashirukum binnar, sababu hakuna namna shaka amekufa na kufa. Kumlani kafir muayyan ni jambo halijuzu. Ama unaweza kulani kufar jumlatan, injaiz. Ama muayyan haijuzu, kwa sababu hujui Allah subhanahu wa ta'ala kumwandikia hidayah au kumwandikia ghawaya, hujui. Kwa hivyo ndio maana manhaji ya sunna, wale watu wanapanda mimbar hivi na harakati ukaanza kuonani viongozi fulani, la ilallah alayhi, hili jambo halijuzu, halijuzu. Kutena kwa muayyan, wengine wanataja majina, halijuzu kabisa katika manhaji yetu. Sababu wewe hata ukilali ila Allah kama umetikia uongofu, lakini akifa hali ya kuwa sio muislamu, hapo nafaa kumbashiria moto. Naam. Sisi tunafanya hivi hali ya kuwa ni dini na wale hawafanyi dini, tuko tofauti. Yaani sisi tukifanya hivi tajua huyu inajuzu kumswalia na haijuzu kufanyaje, inajuzu kumwacha. Sawa sawa. Wale wazee wanaenda kutoa kujulisha hivi, wako hivi wao. Sisi tunafanya hali ya kuwa, yaani tukifanya hivi tunafanya dini, tukifanya hivi tunafanya dini. Wao wanafanya nini? Sasa mpaka leo narudia tena. Umeelewa? Yaani kwa maana wale hawafanyi dini, yani wale ni mila. Hii mila ikipigwa vita kwamba mtoto kidondoka basi wenyewe ndio kutupa. Isiwe kutupa. Ikiwa kama ni sheria basi iangalie kwamba inajuzu hili na hili. Lakini aghlabu wale watu wazee wa mila wanaachiwa wao. Sio kidondoka na yeye tumbo la wao, kuna wazee maalum wataenda kufikia. Kwa nini si dini? Sasa dini yuko na mwongozo mpaka leo narudia hivi. Kwa ushahidi kwamba wao wafanye dini, si watu wa dini, ni watu wa mila. Na ndio maana al-Allama katika moja katika majawabu akasema huenda mtu sema alimjibu hivi kabla ya kujua kwamba hawa iko hivyo. Naam. Swali, kwamba kuna makaburi ya watu wanao karibu, kuna njia ya kubainisha baina ya makaburi ya makafiri na Waislamu? Iko tofauti. Ile njia kupita ya juzu wa juzu, ile ni njia ya makaburi. Makaburi katikati kuna njia inayotumika kama fasi. Ikiwa kama hakuna, ikiwa kama hakuna makaburi, huruhusiwa kupita kwenye ile. Alafu nadhani itakuwa ni fasi nzuri. Ya ruhusiwa kupita. Kwa sababu hata katika makaburi ya ruhusiwa kupita. Kwa makaburi watu wapita. Haya Waislamu wapita. Kinachotaka sisi tupite katazo tusikanyage. Tusikanyage ya makaburi. Lakini ikiwa kama hiyo imejaliwa kwamba ndio fasi baina hu wa bainana, basi hiyo ni sawa. Lakini sidhani kama imejaliwa hivyo. Huenda watu wanapita tu. Kuna hapa ndio mepesi kupita wakapita nadhani. Ile njia. Njia kwa sababu haijafanya pambano, ina maana kuna makaburi mengine yanakuja huko. Yako hivi. Hakuna fursa kwa watu wafanye njia. Na shahidi yake ikiwa hivi sasa. Lakini sio kwa nini swali hilo ukaona ukashangaa. ziko hadithi ya shahidi na kuja, sitaki kuuliza hivi kwa sababu ya kuja shahidi na kuja. Ndio jambo la pili. Sitaki kuuliza kwa sababu liko la pili ndio hivi. Shahidu al-Ma'arak. Na hapo kwenye hadithi inaanisha anasema anazungumza kwamba hawa watoto wakufanya dhambi na hii hawana bima yoyote. Lakini hapa kuna maneno ya maandiko yanasema na mata ana mamata ni atafali muslimini, kwamba waliokufa katika watoto wa Kiislamu kwamba pia wakaribi nao wamo hivi kwamba hapa wanafika mzuaji. Na acha hiyo kwa sababu maandiko haya. Acha hiyo watoto wa Kiislamu sitaki kuongeza. Ama watoto wa kafiri wenyewe wana mitihani yao watapewa. Acha kwa Uislamu kuna namna nataja kwa watafanya kwa watapewa mitihani. Hawa acha hivi wanazungumzia watoto wa Kiislamu. Wengine sio waingize. Sababu wao wana mitihani yao. Kwa kule wao wanazungumza kwamba watatihaniwa kama vile kuambiwa nendeni motoni, moto wa nendeni motoni. Kuna wengine katika wao wataenda. Watona ni amri kutoka kwa Mola wao. Kuna wengine wasema sisi tunakusaliti. Allah tawageuze, nyinyi geukeni. Nyinyi unaenda rudini huko nyinyi ndio. Kwa sababu yeye pekee ni kutii amri ya Allah. Kwa hivyo baki hivi hivi kwa Kiislamu. Wengine watakuwa ni jamii ya Allah. خلاص. Tumia kuendelea mambo yetu sana. Subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, subhanaka.